اس میں آپ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج آپ نے پڑھی ہیں، اہم ترین بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے لیڈرشپ کا رول، اور دینی رہنمائی کے لیے اہم ترین کوالٹیز کا پتہ ہونا. آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ہمارے بہت سے قومی لیڈرز ہیں، پاسٹ میں بھی بہت سے قومی لیڈرز رہے ہیں، آئندہ بھی پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر پاکستان بننے تک، پھر اس کے بعد بہت سے رہنما آئے اور گئے ہیں اور ہر روز پیدا ہو رہے ہیں. اس کرائیٹیریا کے مطابق اپنے رہنماؤں کو پرکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے رہنما کے ساتھ اٹھے گا، ہر شخص جس کو وہ فالو کر رہا ہے اس کے ساتھ ہوگا. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا سراسر اپنا ہی نقصان ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر شخص لیڈر نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. ایک درجے کی لیڈرشپ تو ہر شخص کے اندر ہے ہی کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، لیکن یہاں بحیثیت قوم لیڈرشپ کی بات ہو رہی، انڈیویجول لائف میں نہیں یا انفرادی سطح پر نہیں. اس میں تو ایک عورت بھی لیڈر ہے، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کی دنیا میں باپ جو ہے، شوہر جو ہے، وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے. پھر اسی طرح اور بہت سی لیڈرشپ ہمارے سامنے آتی ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی کی بات سننی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی ایگزامپل کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے. ہر شخص علم کے مقام پر، سوچ کے اور تجربے کے اس مقام پر نہیں ہوتا جہاں وہ بہت سارے لوگوں کو رہنمائی دے سکے. تو چھوٹی چھوٹی رہنمائیاں تو آپ ہر ایک کو کرتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ اس سے کر رہے ہیں، بچوں کو کچھ بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں. یہ تو ایک انفارمل قسم کی لیڈرشپ ہے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں. اور ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت سارے انسانوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ساری فالوئنگ ہوتی ہے آپ کی، اس موقع پر آپ کو کس طرح بہیو کرنا ہے اور فالوورز کو کیا کرائیٹیریا اپنے سامنے رکھنا ہے. اور خصوصی طور پر بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں جب بات ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ذمہ داری آئی تھی ان کے قومی لیڈرز پر، اس کی طرف اشارہ ہے. آج کے دور میں ہم اپنا لیڈر کس کو مانیں، کس کو سمجھیں، اپنے نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر یا کسی بھی اور طرح، اس میں کیا چیز سامنے رکھنا ہوگی. یعنی کسی بھی گروہ کو، جماعت کو، کسی بھی تنظیم کو یا کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی طرح، آپ کسی کو بھی جب جوائن کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اجتماعی زندگی میں ایسا تو لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اکیلے میں سب کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں مثلاً اگر آپ ایک روٹی کا لقمہ کھانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی ایک پوری ٹیم ہوگی پیچھے کام کرنے والی، جب جا کے آپ ایک روٹی کا لقمہ منہ میں لے سکتے ہیں. کوئی زمین تیار کر رہا ہے اور بیج ڈال رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، کٹائی کر رہا ہے، فصل اٹھا کے لا رہا ہے، اس سے دانا نکال رہا ہے، اس کو پیسا جا رہا ہے، اسے پیک کیا جا رہا ہے، اسے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، پھر اسے گوندا جا رہا ہے، پھر پکایا جا رہا ہے، پھر میز پہ لایا جا رہا ہے، پھر کھایا جا رہا ہے نا، ایک پوری چین چلتی. اگر آپ کہیں کہ نہیں نہیں میں تو کسی کی محتاج نہیں، اور میں تو نہ کسی سے تعاون کر سکتی اور نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے، میں تو خود ہی اپنی گندم اگاؤں گی اور خود ہی کاٹوں گی اور خود ہی پکاؤں گی اور خود ہی کھاؤں گی، کیا یہ ممکن ہے اس دنیا میں؟ نہیں ممکن. ایک روٹی کا لقمہ کھانا ممکن نہیں اس طرح. تو کہا یہ کہ بڑے بڑے اجتماعی کام کرنا اکیلے اکیلے ممکن، یہ نہیں ممکن ہوتا. اور انسان اپنی نیچر اور فطرت کے اعتبار سے اجتماعیت پسند ہے، یا سوشل اینیمل جس کو دوسرے ورڈز میں کہتے ہیں، اگرچہ میں اس سے اگری نہیں کرتی اینیمل کے ورڈ سے، لیکن بہرحال سوشل لائف گزارنا، ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرنا، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر کرنا، ہماری ایک اجتماعی ضرورت ہے، انسانی ضرورت. جب بھی کہیں کو خوف، کوئی خطرہ، کوئی مسئلہ، مسائل، پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً اکٹھے ہونے لگتے ہیں. کیوں؟ جیسے جنگل کے جانور بھی جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چکنے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، قریب قریب آنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور پھر اس کی ضرورت ہے کہ کچھ ضروریات وہ اپنی انفرادی طور پہ پوری کر لیتا ہے اور کچھ ضروریات اس کو اجتماعی طور پہ پوری کرنی ہوتی ہیں، اس کے بغیر حل نہیں ہوتا. اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بحیثیت قوم بھی وہ کافی نہیں ہوتا، خواہ وہ کوئی سپر پاور ہی کیوں نہ، اسے بھی اتحادی فوج بنانی پڑتی اور قوموں کو بھی اکٹھا کرنا پڑتا ہے نا، جو اور بڑے منصوبے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل فطری سا عمل ہے. اب آپ کس فوج میں شامل ہو رہے ہیں، کس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کیوں ساتھ دے رہے ہیں، یہ ہر شخص کا ایک انفرادی ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس کو انفرادی ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا بھی ساتھ دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، کیا وہ ان کوالٹیز پر پورا اترتا ہے. یہدون بامرنا کا فارمولا سامنے ہے، لما صبروا کی کوالٹی ہے، بآیاتنا یوقنون کی کیفیت ہے، اور اگر یہ تین صفات نہیں یا ان میں سے کوئی بھی کم ہے تو وہ اس کام کے اہل نہیں. دوہرا عمل ہے یہ، قوم کے اندر بھی یہی تین صفات لانی ہوگی اور لیڈرشپ کے اندر بھی یہی ہوگی، تب جا کر صحیح ٹیم ورک پیدا ہوگا جو کچھ کام کرنے کے لائق ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو جس چیز کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کے مطابق ہی دیتے ہیں. ہم اگر ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہوں گے تو ہمیں اچھی لیڈرشپ کیسے مل سکتی؟ اور اس لیے بھی نہیں مل سکتی کہ ہم اس کو رہنے بھی کہاں دیں گے. ہماری جب دلچسپی کچھ اور ہے، وہ بات کرے آیات پہ یقین کی، تو ہم کہیں گے ہم تو تجھے لیڈر مانتے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہیں نعرے لگانے والوں کو، جھوٹی باتیں کرنے والوں کو، اس لیے کہ ہم خود جھوٹ کا شکار ہیں، دجل فریب کا شکار ہیں. تو ہمیں اٹریکٹ بھی پھر وہی لوگ کرتے ہیں جو جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو دل خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کسی قوم کا مزاج ہوگا نا، اس کو ویسے ہی لیڈرشپ میسر آئے گی. جب قوم کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ فینٹسی ورلڈ میں رہنا چاہتے ہیں، وہ خوش کن باتیں سننا چاہتے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک اصول پسند، محنت کرانے والا، کام لینے والا شخص کہاں پسند آئے گا؟ وہ تو اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. جب اصول کی بات کرے گا تو جو اصول پسند لوگ نہیں ہیں وہ تو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. میم، یہاں آیت 23 سے جو کنیکشن بن رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت موسیٰ کے حالات آلموسٹ سیم تھے، کہ جب انہوں نے ایک دین پیش کیا جو کہ توحید کے اوپر بات کرتا تھا اور جو سارے نظریات کو نگیٹ کرتا تھا، تو پھر ایک جو سچویشن پیدا ہوئی وہ اپوزیشن کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں اس کو اپلائی کر رہی تھی آج کے پریزنٹ ڈے پہ، کہ سب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہماری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا جس ادارے میں ہم پڑھتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یا وٹ ایور ہم کس کی مانیں. دیر از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن اور دیر از اے اسٹیٹ آف فیئر، تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں یا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے، یا اگر یقین بھی ہے تو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا جائے. تو مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ اٹس اے ریوائول آف ٹرو اسپرٹ آف اسلام، لائک اب جو ہو رہا ہے کہ جو بھی ایک سیلف فیبریکیٹڈ سا دین تھا یا جو بدعتوں میں، اس کا ایک بہت تھوڑا سا پورشن آف کورس ایک صحیح والے بھی کچھ لوگ تھے، لیکن اس لیول پر کہ اس کی ایجوکیشن دی جائے وہ ریوائول نہیں ہو رہا تھا. تو یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اب یہدون بامرنا ہوگا کیسے کہ انلیس کہ ہمارا اپنا علم پختہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے کرنے کا تو کام یہ کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر ہیں ان کی ایک تھرو نالج حاصل کی جائے، اس کے اندر ایک پختگی، ایک جس کو ڈیپتھ کہتے ہیں وہ پیدا کی جائے. اور اس کے پیدا کرنے کے لیے آف کورس انڈیویجولس کو ہی، مجھے اور آپ کو ہی، ایک سرٹن لیول کی محنت بیونڈ دا یوزول روٹین جا کے کرنی ہوگی. پھر لمحہ صبر ہو کہ ہمیں لوگ بہت کہیں، کل بھی کوئی ایک کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی ان کے ریلیٹیو ہیں، وہ بھی عالم بن رہے ہیں، تو وہ ہی فیلز کہ آئی مین یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اینڈ آئی نو ایوری تھنگ. اب یہ کنفرنٹیشن تو ہوگا، لیکن اس میں کامیاب وہی لوگ ہوں گے کہ جب آپ اس چیز کو پیشنٹلی دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ وقت جو ہے نا یہ صرف کام کا ہے، ابھی میں کنفرنٹیشن نہیں کر سکتی، ابھی نا آئی ہیو ٹو بی پیشنٹ. اس میں جو ہے نا صبر کے نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا اور اپنے آپ کو جو آپ کام کریں اس میں لگائے رکھنا، کیونکہ ہر اسٹیپ کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اس وقت اس اسٹیپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا علم پختہ کریں، اس علم کے لیے صبر حاصل کریں، اور پھر جب انٹریکشن ہمارا ہوتا ہے سو وی کانٹ سی اینی تھنگ رائٹ ناؤ، لائک ابھی وی آر آن اے ہاف وے تھرو، تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ یہ سب آپ غلط کر رہے ہیں اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم بہت زیادہ اس بات پہ بے چین ہو کہ بہت سارے لوگ غلط کر رہے ہیں اور ایک ہمیں بات ٹھیک پتہ چل گئی، اب کس طریقے سے ان ساروں کو میجک وانڈ سے ہم یوں ٹچ کریں اور سارے نیکسٹ اینجل بنے بیٹھے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے صبر. اور پھر وکانو بھی آیات نا یوقنون, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے, ہم سب اس کو ڈے بائی ڈے روٹ ورڈ کے تھرو اور اس کو انڈرسٹینڈنگ لسننگ اور اب اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو اصل چیز تو جو پختگی پیدا کرنی ہے وہ تو اپنے اندر کرنی ہے. اور میم یہ جو بات ہے نا انا ربا کا ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, یہ تو ہوگا جب بھی ریوائول آف ٹرو اسپرٹ آف دین ہوگا تو یختلفون تو ہوگا, کیونکہ اختلاف کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہم بیٹھ کے سارے پورے پاکستانی قوم کو یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں, ہم سب اب سب ٹھیک ہو جائے, اب سب کو گنڈے پڑیں گے اگر ٹھیک نہیں ہوگا, یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اختلاف کا فیصلہ تو قیامت میں ہی ہوگا. ہمارا کام کیا کرنے کا ہے کہ انڈیویجول لیول پر جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم کو پختہ کریں, اس میں صبر رکھیں, ہارڈ شپس آئیں گی وہ ہوگا, لیکن اپنے آپ کو جمائے رکھیں. جب وہ جم جائیں گے اور پھر وہ جب وہ انٹریکشن میں اختلاف میں مخالفت میں اس میں صبر کریں گے اور اللہ کی آیات تیاری میں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایز اے لیڈر چن لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جس لیڈر کے اندر یہ تین صفات نہ ہو وہ لیڈر نہیں ہوتا, اور خصوصاً دینی رہنما. دینی رہنما کے اندر تین کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, لوگوں کی رہنمائی اللہ کی کتاب کے مطابق کرے, اپنے پاس سے فلسفے نہ گھڑے, خود ساختہ باتیں پریچ نہ کرے, بلکہ یہدون بامرنا. نمبر دو یہ کہ اس کام میں جمع رہے, خواہ مخالفت کتنی شدید ہو. یہ نہیں کہ جب تالیاں بجے اور لوگ تعریفیں کریں پھر تو انسان خوب کام کرے, اور جس دن کوئی من کے خلاف بات ہو جائے تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں, یہ نہ ہو, بلکہ جم کے رہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے وعدوں پر اس کو پکا یقین ہو کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو اس کی جزا دے گا. کیونکہ اگر اس بارے میں شک ہو جائے تو انسان ایک دن کے لیے بھی نہیں جم سکتا اس کام پر. انسان سوچے مجھے کیا ملے گا, ہر طرح سے جوتے پڑ رہے ہیں, چھوڑو اس کام کو, جیسے عام طور پر پھٹ دلے لوگ کرتے ہیں, پھر وہ دوسروں کی پیشوائی نہیں کر سکتے, رہنمائی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے, اہل علم کا ہے. تو کسی گروہ کو یہ صفت ملنا, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, کسی انسان کو دین کی سمجھ مل جانا اور کسی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا کہ وہ دوسروں کو بھی دین کی طرف لائے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی توفیق سے یہ ہوتا ہے. یہ دنیا کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کام کے لیے چن لے. لیکن اس انعام کو سنبھالنے کے لائق کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر صبر ہوتا ہے, جو تھوڑ دلے لوگ نہیں ہوتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر کام چھوڑ بیٹھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانی کا رویہ اختیار کر لیں. یہ چیزیں انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں. اور پھر انسان ہر چھوٹی بڑی مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اس پر یقین اور بھروسہ رکھے. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے نا, لوگ اس کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بتا رہا ہے یہ خود کیا ہے کہ نہیں, ایسا ہوتا ہے نا, نیچرل ہے نا. اب لوگ کس کو لیڈر مانیں گے, کس کو بڑا مانیں گے؟ جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی, انہیں وہ اپنے سے بڑا نظر آتا ہو. اگر وہ انہیں اپنے سے بڑا نظر نہیں آتا تو وہ اس کی بات بھلا کیوں مانے؟ عموماً آپ دیکھیں انسانوں کے لیے اپنے سے چھوٹے کی بات ماننا مشکل ہوتی ہے نا. لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جس پر وہ اعتماد کرتے ہوں, جسے وہ اپنے سے بڑا سمجھتے ہوں. تو اگر رہنمائی کرنے والا تھوڑ دلا ہو, بات بات پر گھبرا اٹھے, خوف زدہ ہو جائے, یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر ایک ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے ڈرے تو اسے کوئی ڈرائیور مانے گا؟ وہ کہ ہے نہیں, میں نہیں چلا سکتا, کیا پتہ ٹکرا دوں, کیا پتہ ایکسیڈنٹ کر دوں, کیا پتہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. ایسے لوگ تبلیغ نہیں کر سکتے, کیا پتہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اگر میں کسی کو بتانے لگ جاؤں تو. پھر وہ رہنمائی کا منصب ادا نہیں کر سکتے, وہ لیڈرشپ کا رول نہیں ادا کر سکتے. تو بے آیات نہ یوقنون, اللہ کی باتوں کے سچا ہونے پر اتنا یقین ہو جیسا سورج کے طلوع ہونے پر انسان کو یقین ہوتا کہ سورج. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اتنا یقین یہ اللہ کی کتاب, یہ بالکل سچ ہے. دنیا جو بھی کرتی ہے کرتی رہے, لیکن حق یہ ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, مجھے اس کو پکڑنا ہے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو, کسی پھسلانے والے کے ہاتھوں پھس لینا, کسی لالچ دلانے والے کے ہندے میں نہ آئے. اپنے خواہشات نفس کے معاملے میں چکنہ رہے، کسی چیز میں ٹریپ نہ ہو. ایسے لوگ دینی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ اصول ہوں، کچھ پرنسپلز ہوں، جو انصاف کی حمایت کرنے والے ہوں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہوں. عام طور پر انسان بہت تھوڑ دلا ہوتا ہے، اور اس کے تھوڑ دلا ہونے کی علامت کیا ہے کہ جب اس کے مفاد پہ ضرب پڑتی ہے، کوئی قربانی اس کو دینا پڑتی ہے، کہیں آرام قربان کرنا پڑے، کہیں نیند قربان کرنی پڑے، کہیں عزت قربان کرنی پڑے، کہیں مال قربان کرنا پڑے، تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. ویسے ہم بہت محبت رکھتے ہیں دین سے، لیکن ہم سے وقت بالکل نہ مانگو. مت کہو کہ اپنا ٹائم دو دین کو. ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، مت کہو آرام قربان کرو. ہم اللہ کی نگاہوں میں مقرب بننا چاہتے ہیں، مت کہو اپنا مال خرچ کرو. یہ کیا بات ہوئی پھر؟ یہ کس قسم کی بات ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا یہی طرز عمل ہے، کچھ نہیں کرنا چاہتے اپنے دین کے لیے. اور ویسے کہتے ہیں ہم امت وسط ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نسبت آپ سے جوڑتے ہیں، کام ایک نہیں کرنا چاہتے آپ والا، کیسے ہوں گی یہ نسبتیں؟ تو جو لوگ قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لیتے، وہ دینی رہنمائی کا کام نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ ایک بہت تجربے کی بات ہے کہ آپ کو اگر دین کی ترقی مقصود ہے نا، پھر آپ کو اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں، اپنی ہر چیز سے بالا ہو کے کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ فیصلے کرتے وقت یہ دیکھیں، اچھا اس میں میرا کتنا فائدہ ہوگا، اس میں مجھے کتنا آرام ملے گا، مجھے کیا حاصل ہوگا، پھر آپ کچھ کرنے کے لائق نہیں. تو یہدون بامرنا لما صبر، جس بندے کے اندر صبر نہ ہو وہ یہ کر ہی نہیں سکتا. 6 گھنٹے بیٹھنے کا یہاں صبر نہ ہو، بھوکے رہنے پہ صبر نہ ہو، نیند قربان کرنے کا صبر نہ ہو، لوگوں کی جوتیاں کھانے کا صبر نہ ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. کسی کا کال ہے کہ 99% وہ لوگ جو فیل ہوتے ہیں زندگی میں ہو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسکیوزز پیش کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر کام کو بہانہ کر لیا، کام نہ کرنا، حجتیں بہت کرنا، بہانے بہت کرنا. سچ بات ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہیں اس کا حل نکال لیں گے، اور جو نہ کرنا چاہیں 1000 بہانے لے آئیں گے، اور ایک سے ایک سچا ہوگا. پھر سچ ثابت کر دیں گے آپ، دوسرے کو مطمئن کر دیں گے، لیکن خود کو دیکھیں کہ پھر نقصان کیا کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ لمحہ صبرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مشن، آپ کے کام، آپ کے پروگرام میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. دنیا کے اور کاموں میں شارٹ کٹس ہو سکتے ہیں، دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو کام کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ کیے بغیر پھل لا نہیں سکتا. لیکن ہم سب شارٹ کٹس کی تلاش میں، جب تک ہم اپنے اس طریقے کو نہیں بدلیں گے، اپنی اس نفسیات کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ وکانو بے آیاتنا یوقنون، یہ سارا کام کنوکشن کے لیول پر ہوگا. جب تک آپ خود کنوینسڈ نہیں ہیں، آپ کا اپنا یقین پختہ نہیں، تو آپ یقین پیدا بھی نہیں کر سکتے کسی کے اندر. جتنا جتنا یقین بڑھتا جائے گا، اتنا اتنا راستہ آسان ہوتا جائے گا، خواہ مشکلات کیسی بھی کیوں نہ ہو. اور جہاں شک ہوگا، کیونکہ شک یقین کا دشمن ہوتا ہے نا، تو جہاں اپنے دین پر، اپنے طریقے پر، اپنے کام پر شک آ جائے گا، وہاں پر آپ کمزور پڑ جائیں گے کہ یہ کرائے تو پانی پھیر دیں گے. میم ابھی ہم جو یہاں لیڈرشپ کوالٹیز وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں ایک انالیسس پڑھ رہی تھی کہ پاکستان بھی آج جہاں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی پور لیڈرشپ رہی ہے. عرب ورلڈ اور سب جگہ جو مسلمانوں کا حال ہے، جو اس کی روٹ کاز ہے پور لیڈرشپ، انفیکٹ ڈکٹیٹرشپ. روٹ اگر آپ دیکھیں، روٹ کاز کہاں ہے کہ مسلمان خود سو گئے. ڈکٹیٹر کو ایکسپلوئٹ کرنا امریکہ اور ویسٹرن سوسائٹی کے لیے بہت آسان ہے کہ ڈکٹیٹرز کو کنٹرول کر کے پوری اسلامک ورلڈ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو یہ اور یہ کب ہوا کہ سوسائٹیز جب اتنی مٹیریلسٹک ہو گئیں، تو ویسٹرن ورلڈ کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ ان کو ان کی مادہ پرستی میں گم کر دو اور اس طرح سے ان کے اوپر قابض ہو جاؤ. جب تک ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، تو یہ چیز نہیں چینج ہو سکتی. اور آج ہمارے لیڈرز میں انفارچونیٹلی اس کے بالکل اپوزٹ کوالٹیز ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، کہ وہ صبر نہیں. بھائی جتنا ٹائم ملے جو لیڈر آتا ہے، جو بنا سکتے ہو بنا لو، یو نو، انفرادی نوٹ اجتماعی. اس کے لیے ایڈیسن نے جب بلب ایجاد کیا تھا تو 10,000 اٹمپٹس کی تھی، جب جا کر وہ اپنے اس کام کو کر سکے، لیکن 14,000 دفعہ جب انہوں نے کیا تو مکمل کامیابی ہوئی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنے زیادہ فیلئرز، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فیلئرز نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ 14,000 وہ طریقے نکالے ہیں کہ جو باقی لوگ نہیں کریں گے، یعنی اتنے پیشنس کا ثبوت نہیں دیں گے، اور ان کے اس پیشنس سے آج دنیا روشن ہے، ہم سب آرام سے بیٹھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. یہ جو منتظرون کی کیفیت ہے، اس کتنی انسانی نفسیات کا زبردست طریقے سے نقشہ کھینچا گیا نا، کہ ہر شخص کوشش کے ساتھ نتیجے کے انتظار میں رہتا ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ بھی دیکھتے رہیے اور وہ بھی دیکھتے رہیں کہ انجام کس کے حق میں جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.